Prosto, prościutko, Jędker, Felipe, Coku, Mielo, Korea, Skali, Fu, Suja. Jedziesz, jedziesz, jedziesz, hello! Jedziesz w największy młyn, w głowie się nie mieści lewobrzeżny przekaz. Sedno tej kwestii trzeba umieć dążyć do rozkwitu, niszczyć przeciwników, czesać kraj piku. Jak balować to do świtu, nie zapitu pitu, więc nie pierdol nitu. Jedziesz do przodu bez kitu, czy zamulasz kurasz na odwagę. Ważne by osiągać swoje cele, jebać sławę. Ruszaj, ruszaj, masz siłę przebicia, nie ma chwili do stracenia, cały świat do zdobycia. Śmigaj, śmigaj i nie daj się wykiwać, w tobie drzemie siła wciąż niespożyta. Czas to wykorzystać, póki szczęście sprzyja, przyjaźń rozwijać, nie tylko w biedzie. Jedziesz, jedziesz, zamiast na dupie siedzieć, na krzywego ryja daleko nie zajedziesz. Jedziesz, nie zatrzymuj się jak walec, miażdżysz wszystko, co na przeszkodzie staje. Ruszasz, haracz od życia wymuszasz, jak napotykasz mur, to w pył go rozkruszasz. Jedziesz, razem można więcej, to fakt, wiesz, że masz wsparcie w nas, nawet jak jesteś sam. Problemy w chuj, ale dziś nie istnieją. Jedziesz, grasz na czas, bo to pieniądz. Jedziesz, prosto wjedziesz na wariata, jak tornado z rynku dzisiaj wrogów zamiatasz. W takich chwilach stres ci wcale nie pomaga, warunki fizyczne, siła ducha to już pewna sprawa. Więc jedziesz, dalej za szale, zari lulu, liczysz się zwycięstwo, już nie czujesz bólu. Dawaj, dawaj, dasz radę z najlepszym wynikiem, przecież jesteś kozackim zawodnikiem. Nie ma zwątpienia, nie ma fizycznego bólu, przewagę zamieniaj w kolejny poziom do triumfu. Nie ma szlabanów, bariery są w głowie tłumu, orient na prowokację, nie trać rozumu. Jedziesz, napotkane przeszkody gnieciesz, przecież masz swój cel, który zdobędziesz. Przecież masz swoich ludzi, których nie zawiedziesz, wiesz ile to warte, trzymaj szczelnie gardę. Jazda, panowie, póki płonie w nas życia ogień, razem damy radę, pomóż jemu, on pomoże tobie. Łatwy do złamania patyk, z całą garścią nie poradzisz sobie, za tą więź wielki lolek. Jedziesz z podniesioną głową ku przeszkodom, uwierz to, że nawet kule zranić cię nie mogą. Uwierz, zrozum, pojmij, moc jest z wami, musicie odkryć ją sami. Jedziesz, jedziesz, chuj nieważne, czy dobre życie wiedziesz. Ziomuś, ruszaj siebie, wtedy nie zawiedziesz. Zostaw wszystko, co nie daje szczęścia, ruszaj do mety, uważaj na potknięcia. Jedziesz, tematy trzymając pożą szczerze, zbijając szachownicy, ta piątka i wierzę. W dobrej mierze dojedziesz wtedy do króla, nie wierząc przesądy, bo to przecież bzdura. Jedziesz, jedziesz, trzymasz gardę, rękawice, pięści masz twarde jak skała. Ciężka ręka, ze stali szczęka, nie cackaj się z nim, nie baw. Na ringu bejka, obejka, kręcisz nim jak baletnicą. Ludzie na to liczą, skandują tłumy, twój przeciwnik leży na dechach. Sędzia odlicza sekundy, knockout, koniec rundy.